bij het ondergaan van de zon. Ik was bij het volk van de Tiping op Zuid-Batanta en ik had gesproken met een medicijnman. Die vertelde mij van zijn ceremonieel, van het ritueel en de wijze waarop hij met zijn volk in hun mythen de werkelijkheid beleefd en uitbeeld. Toen zei hij, misschien zul je er ook wel iets van merken straks, als de zon ondergaat. En we praten nog wat door, dat hij op een bepaald moment zei, ja, nu moet ik even werken. En toen ging hij naar een grote trom. En hij sloeg met een enorme forse slag op die trom. De echo van die dreun, die kon je aan tegen de rotswanden horen, dat lag achter ons. En de zon die ging langzaam, ging hij naar het westen. En trok langzaam achter de wolken. En ging op de horizon af. Machtig gezicht. Kleurige wolken, rood, diep rood, paarsig, een zee die weerspiegelt, dat alles weerspiegelt, en mensen die komen aanlopen met fakkels. Een heleboel mensen, een lange rij achter elkaar, en ze vormen samen met die fakkels één grote ronde kring, een levende cirkel van vuur, ten aanschouwen van de ondergaande zon. En begeleid door die oude man, die hevig beukt op zijn grote trom, of zachtjes roffelt. Hij begeleidt dat. Hij mobiliseert de hele gemeenschap, alles komt op. Men gaat de zon imiteren. Men neemt het licht van de zon over. Men danst als het ware het licht door de nacht heen. Doordat men het licht overneemt en zelf tot een zon wordt. Met fakkels of met zijn blinkende lichaam. Terwijl men dan een vuur in het midden stookt, zodat dus de ring van mensen die er omheen is, die niet met lachen bedekt zijn zoals wij, hun lichaam maar glimmen, prachtig mooi glimmen, van het vet van mensen zijn ingesmeerd, dan zie je dus een blinkend geheel in het licht van vuur. Als wij het vuur in het midden zouden zetten en we zouden allemaal lichte kleren hebben, dan zou je hier ook een lichte cirkel krijgen, een lichtcirkel krijgen. Dat is symbolisch. Op die manier nemen de mensen het licht over en kiezen voor het licht. Op die manier wordt ook de gemeenschap gemobiliseerd om te kiezen voor het licht. En er wordt aan de zon, die vaak als een godheid wordt aangebeden, of althans wordt beschouwd als een representant van de hoogste godheid, aan de zon wordt duidelijk gemaakt dat men zijn werk gaat voortzetten en bovendien is dat een uitnodiging voor de zon om morgenochtend weer terug te komen, want er zijn nog mensen op de wereld die deze hele gang van zaken, we zeggen het werken en het groeien, het maken van tuinen, het hebben van kinderen, het leven, om kort te gaan voortzetten, doordat de zon er is. En met deze mogelijkheid willen we dus niet breken, tegendeel. Ze roepen hier met de zon op, maar ze nemen zelf ook de dagen van de zon over. Ze imiteren dus de zon in eigen ronde dans met de flambouwer. Als je dat dan weet, dan kun je deelnemen. En dan kun je uit overtuigen, dan kun je deelnemen. Want je kiest voor het licht. En als je voor het licht kiest, dan kies je tegen de duisternis. En tegen alles wat met de duisternis samenhangt. Dat is een heel ander verhaal, dat gaat over Chinees. Ook een mens, vriendelijk daar in China. Hij heette Po Eng Liung, maar we noemden hem Entje Bisse Bissi, en de ijzer Chinees, omdat hij veel gereedschap en zo verkocht. Het was een man die goed lachs was, hij woonde niet al te ver bij ons vandaan, en hij was getrouwd met een vrij jonge vrouw. En hij was natuurlijk, zoals alle Chinezen, zeer opgebrand dat hij een zoon zou krijgen. Maar zijn vrouw kreeg alsmaar dochters. En toen de derde dochter werd geboren, en onze eerste dochter, toen zei hij tegen mij, hé, mijn vriend, de blanke man, wat zeg je er nog van? Heb ik een mooie jonge vrouw getrouwd, maar wat heb ik eraan? Alleen maar dochters. 1 dochter, 2 dochters, 3 dochters. En wij zeggen, ja, wat moet ik tegen u zeggen? Want jouw vrouw heeft het beste kind in de kerk, een dochter. Maar ons tweede kind was een zoon. En toen kwam hij met een groot open lachende mond kwam naar ons toe en zei, alsjeblieft, zie je nou wel hier wat? Nou, ik kom toch met je praten, want hoe je dat toch klaarspeelt. Dat is toch een weet, een Chinees die geen zoon heeft, die zal niet eeuwig leven. Voor hem zal niet worden geofferd. Dus als hij overleden is, is hij weg. Niet in het naam weg, maar ook als ziel is hij, kan hij niet bestaan zonder dat hij een zoon heeft die aan hem offert en die hem aanroept en die hem dus als ware in leven houdt. Dus alleen mijn dochters. En toen op zekere dag, toen wist ik dat er weer een baby moest komen, want die wat er wat een baby op komt daar. En toen hoorde ik een hevig gehuil. En wij daar naartoe. Ja, hij was een kind geboren, alles was goed. Ja, ja. En hij was zo blij, die Chinees. Hij zei, ja, ik ben zo geweldig blij, maar het is weer een dochter, hoor. Het is weer een dochter. Maar ik ben er geweldig blij, een jongen, maar ik ben zo blij, maar het is weer een dochter. Ik denk, nou, koning jong, daar zit een addertje in het gras, maar ik wist niet precies wat. Enfin, wij maakten het feest met hem, we dronken een feestelijke drank bij hem thuis. En hij zat erop te scheppen over die dochter van hem. Dat was zo'n pronkstuk. Nou, ik kan het zeggen, dat is een bijzonder leuke baby te zien. Dat ik trees ook, zoals het te doen gebruikt is. Het uitzien van de baby, dat ze zo goed was, dat ze zo'n leuke ogen zat. En je noemt het alles over je aardig vindt dat een baby. Dus dat kan heel goed zijn natuurlijk. Hè. Maar ze zijn niet helemaal ingeknipt, ze werden ingepakt zoals dan. Dus je mag alles bewonderen, je hoeft je enkel aan te doen zonder het over te slaan. Maar hij was toch wel vrij behoorlijk ingepakt nog, want hij kon niet zien of het een jong was of een meisje. Hij had wel een mooie zilveren armbandje erop. En hij had om de enkeltje had hij ook een mooi zilveren enkelringetje, echt als een meisje, met een belletje eraan. Het zal misschien 4 maanden later zijn geweest dat wij een hevige jammer vanuit het huis van de Chinees horen. Want als ze gaan huilen, dan is de bedoeling dat je wordt gehoord. Kijk, de mensen in het westen die huilen stiekem. Nee, die gewoon naar de slaapkamer, die doen de deur dicht en dan gaan ze daar zitten huilen of zo. Daar is het precies andersom. Als je daar gaat huilen, ga je de straat op en iedereen moet horen dat je huilt. Omdat je bezig bent, er is iets aan de gang. Daar moeten meer mensen mee, die moeten meeleven, want er is iets van, oh, en dan moet je al je verdriet en je ergernis en je ellende moet je uitsnikken. En dan snikt iedereen mee. Dan slopen we wat één jammerende boer. En soms weet je niet precies waarover ze jammer, maar na gewoon een jammer zal met een vriendin jammeren. En die doet meneer dat niet voor niks, dus jammer maar raak. En op die manier heb ik ook wel eens meestal, denk je, ik wil toch wel eens weten waarover het gaat. Dus ik neem meteen. Nou, toen zei ze, ja, komt u binnen, want onze baby is dood. Kan dat nou ziek geweest? Nee! Het zusje had hem laten vallen. Had het haar laten vallen. En ik naar binnen. En daar waren ze bezig in de toko met het maken van medicijnen. Ze zei, de ziel die wil naar buiten, dus dan moet hem er iets zwaars te drinken geven, dat de ziel weer naar beneden wordt gedrukt. Dus gaven ze hem fijn gestampte in een vijzel, en die gaven het kind drinken. Bewusteloos en wel. Maar hij is een kind die weer in adem had, dus hij slikt toch wel. Er was iemand anders bezig met iets bij een fornuis, om bij het vuur gloeiend heet te maken. En toen ik bij het kind stond om het kind na te kijken en te zien wat aan de hand was, een beetje hersenschuddend, want het ging overgeven. Toen kwam er iemand naast mij, die had zo'n groot ijzeren geval in zijn hand met iets van een bepaald vochtsteen. En die werd in dat bed gehouden en er werd een gloeiende bal werd in dat vocht gedoken. Dus toen kreeg dus een geweldige sissende massa, een geweldige stoomontwikkeling. Dat het moest iedereen inademen en vooral de patiënt ook. En iedereen deed zijn best. En dat was wat, want hij was zeer een zeer aangeziene boer. Hij was een zeer populair man, deze Chinees. Dus alle vrienden die dat voorzetten van anders kwamen dus aanlopen en begonnen te vechten. Ook een vaste jammer te huilen. Maar ieder had zijn eigen medicijn meegenomen. En of dat nou precies sloeg op datgene wat er aan de hand was, ach mensen, dat moet je nooit naar vragen. Het is goede medicijn, waar niet? Ja, goede medicijn, nou, maar heb jij niks meegenomen aan medicijn? Dus zoals een groot Chinees neemt een medicijn mee en die wordt aan de zieke ingepompt of ingespoord of ingevreven of bestond of wat dan ook. En iedereen moet met luide stemmen moet meehelpen om daar al het boze te verdrijven. En ik begrijp wel dat toen mijn vrouw net binnenkwam, dat we dat wel een beetje rust hadden. Vooral toen ik hoorde dat ik die had overgegeven. Ja, dat is een hersenschudding geweest. Nakeken was geen zware overgrond, wat er ook nog wel genoeg om te constateren. Het kind uit aangevallen op het cementvloer. Dus heeft het kind dus een hersenschudding gekregen. Toen moest altijd de waai ophouden, dus al die mensen moesten eruit. Om het kind te onderzoeken, moest het toen wel uitgekregen. Want ik denk, ja, eventjes luisteren naar de. Ja, ausculteren. En toen werd het baby ontkleed. En toen kwam de moeder, die kwam dicht om me staan en de vader op de. En toen ze het laatste, dat zadeltje in die hoek weghaalde, wat lag daar? Een jongetje. En het was geen meisje van de jongen. Maar die had als een meisje verkeerd. En als meisje aangeroepen, als meisje behandeld. En gauw dekten ze dat weer toe. En toen ging niet de nodige medicijnen, ik had meer dan medicijnen geven. Rust voorschrijven. Elke dag de twee keer even op de hoek. Goed rustig houden. Dat kind heeft het gehaald. Maar toen ik de tweede keer vandaan kwam, toen zei ik. Ik hield de demon voor de gek. Maar het scheelde maar een haar, want zij had het in de gaten. Als jij er niet was geweest, Pandita, zei ik. Daar was mijn zoon was eraan gegaan, dan is hij bij de leven. En hij leeft nog. En elke keer, als ik hem later opzocht, dan zei hij tegen me, kijk, kom je eens even naar kijken. Ik dacht, dat kan niet, dan zei hij me, ja, al jouw kinderen vinden het belangrijk. Ja, ze natuurlijk, maar je geeft dus dat eentje een plaatje in jouw hart hebben. Nou, zei ik, kijk, zei ik, je hoeft niet te praten, kijk, je staat, hij doet al zaken. Dat is voor een Chinees iets geworden, hij was voor groeit, hij doet al zaken. Hij was zo trots dat ik was, en zijn neus krulde, hoor. En toen ik hem voor laatste keer vroeg, was hij nu al heel oud, zo getrouwd en zo. Maar zo oud als hij toen was, de Chinees, en toen was hij en een boy en een jong, zei ik, dan had ik even tegen me. Ja, je komt natuurlijk om hem even te zien, hè. Ik kon dat maar niet vergeten dat ik het meegemaakt heb. Ik zei, jongen, zei ik, ik heb er nog vaak naar gedacht. Ik vind ze voor de gek. Maar als jij erin was geweest, hadden we het niet gehad. Dat was het verhaal van, ik hield de demonen voor de gek. U weet wel dat in de tropen bestuursambtenaren een hele moeilijke functie hebben. Deze mensen, hoofd van plaatselijk bestuur, die moeten de overheid vertegenwoordigen en ze moeten ook tegelijkertijd de bevolking vertegenwoordigen en voor hun belangen opkomen. Nu heb je in de tropen en vooral onder het Nederlands gouvernement, heb je een bepaald protocol. U kent het al, die protocolaire, formele aangelegenheden die in acht genomen moeten worden. Daar is er soms nogal wat kleding betreft en die hele manier van doen en de wijze waarop je de mensen moet bezoeken. Vroeger was zo, wanneer je ergens aankwam als nieuweling, dan moest je eerst je opwachting maken, zo heette dat dan vroeger, bij de hoogste in rang. Dat was dan het hoofd van plaatselijk bestuur. Of wat een resident was, dan moest je eerst een resident. Die stond hoog. Je had namelijk de dorpshoofden. Districtshoofden, hoofd van plaatselijk bestuur, dan kwam de assistent-resident, dan kwam de resident, dan kwam de gouverneurs, dan kwam de gouverneur-generaal. Dus dat was een hele rijtje. Dus als je nou vroeger begon als aanstaand aanstaand kandidaat assistent, bestuursassistent, dan wist je wel dat hij nog heel wat treden voor de boeg had. Bij dus regelmatig op bezoek, als ergens niemand die vesten en al die mensen opgezocht. Maar, dan begrijpt u wel, ieder moet praten op zijn beurt. En op zekere dag komt de witte boot binnenvaren in de Hoembaai bij het dorp Makbon. Makbon. Klinkt in mijn oren natuurlijk anders dan nieuw oren, maar dat betekent de ster, de berg van de ster. Wat ster natuurlijk, denk ik meteen. Er zit een verhaal achter, natuurlijk. Dat ga ik nog niet doen. Ik wil het nog hebben over dat ceremonieel daar bij die steiger. Witte boot kwam aan. HPB stond voorop. Er was een assistent-resident aan boord, er was een dokter aan boord, er waren enkele blanke dames aan boord. Dat was het summum van alles wat je nog kunt hebben vroeger. Want zulke wonderlijke wezens zag je als nooit. Dus het hele vrouwenvolk stroomde, het hele dorp stroomde, leek allemaal kijken naar die vreemde witte gevallen die eraan komen zeilen. En iedereen rende daar naartoe. Maar voordat de mensen de steiger op gingen, rende het dorp zo de steiger af. En stond daar bij het end en zei, Toorn Bezaar, grote heer, stil zijn de Toorn Bezaar. Je moet pas iets zeggen wanneer je wat wordt gevraagd. Oh, zei het dorp zo, dat is waar ook. Ja, niet te vertoeten, je moet me niet te benaderen. Dat is natuurlijk waar, ja, dat is volkomen juist. Maar hij zei, ja, zeg je maar Toorn, ik wou toch. Sorry. Pas wanneer je wat was gevraagd, straks, als de Toorn Bezaar er is, dan mag je het zeggen. Nu niet iets tegen mij zeggen. Straks, hij komt nu de steiger op. Ja, zei hij maar. Ik weet wat moet zeggen nog, hij kan echt pakken achter elkaar. En ik was er niet bij. En dan zou hij zijn gebeurd zo ook zeggen. Hij zou eigenlijk, ben ik wel. Maar toen kwam het hele gezelschap om de steiger op. Met een man of 6, 7, 8. En die staan er bij elkaar op de tent. En die wandelen zoals echte Hollanders doen. Nooit naar hun voeten kijken. Dat doe je hier in Holland ook niet. Liepen ze de steiger over. En het dorp zo bezweerde met zijn handen. En de hoofdverbaasde bestuur. Toen al straks maar. En toen begon het te kraken. En het kraakte heftiger. En daar ging de hele steiger de zee in. Met alle hoge bezoekers. Alles in het water, op het strand, de vlak onder. En toen natuurlijk het half verplaatste bestuur aan de schreeuwen dingen op het dorpshoofd. En toen iedereen goed en wel bedrogen was, eruit was gevist, al die druipende dames en hoge heren. Toen wou het hoofd van het bestuur zijn mond openen om het dorpshoofd dus flink uit te kafferen. Dan zei hij, waarom heb je daar helemaal niks van gezegd hier, dan hadden we het op. Zeg ik, maar meneer, grote heer, ik heb al die tijd willen proberen om tegen u te zeggen, alsjeblieft kom niet op de steiger, want die kan die mens in deze steiger zijn, maar vraag die ik had kapot als u die metaal overheen loopt. Dat hoorde de chef van het hoofdverplaatsing bestuur, daar staat de resident. Toen zei hij, wat hoor ik daar? Kunt u alleen maar bevelen en niet luisteren? En toen zweeg het hoofdverplaatsing bestuur. Maar achteraf heeft hij toch die gevallen kamp onder de hoofd uitgevoeterd tot en met dat die er niet voor zorgde dat die steiger regelmatig werd onderhouden en waarom maar niet zo ver komen. Natuurlijk, die waarschuwing dat was goed geweest, ik had ook moeten luisteren, maar jij had ervoor moeten zorgen met die mensen dat die steiger in orde was, dat er nooit zoiets zou kunnen gebeuren. En dat er dan uitgerekend was als dat een assistent-resident, een hele hoge toegezaak, die kan het allemaal vernietigen. Dat die komt en dan gaat die met de dokter, met die vrouw, allemaal zo de zee in, samen niet dood. Oh ja, zeg maar, we zijn allemaal hartstikke dood. Niemand leeft hier, we zijn allemaal dood van schaamte. Dat hier net bij ons moest gebeuren, hier in Makbon. De berg van de ster. Ja. Misschien 3 maanden later. Er komt weer een witte boot en nu met de resident. Op bezoek op het eiland Zorm. En dat was nogal wat protocolair. Mijn vrouw en ik gingen er ook naartoe. Je kleed je zo stijf mogelijk aan, dan was dat in die dagen, want dan moest je de kleren dichter aan je nek helemaal hebben. Met een jas tot op, met die rijke knopen helemaal. Hier nog met die mooie glimmende knopjes zo, die houden ze potdicht. En de dames ook, wees ik stijver over zoals het dan was. En dat in de tropen, en in de tropische zon. En over de mensen waren altijd vriendelijk en dat was niks op aan te merken. Je kon erg zakelijk met hem praten, je kon goed met hem overleg plegen omtrent de situatie in de dorpen, omtrent de belasting betalen van de mensen, omtrent de herediensten die moesten worden verricht in die tijd, diensten voor het land. En dan nog de dorpdiensten. Ze werden namelijk periodiek opgehaald en moesten ze werken op de hoofdplaats waar ze gressen moesten plukken langs de wegen, waar ze wegen moesten aanleggen, of greppen moesten graven of wat dan ook maar. Ze moesten dus werken voor algemeen welzijn, ze moesten stijgers repareren enzovoort enzovoort enzovoort. Dus die stijger van Sodom, dat was picobello. Dat was, die was gemaakt van ijzeren planken, wel van, nou ik denk wel van 3 centimeter dik, minstens. 3 à 4 centimeter dik. Dus daar kon je overheen lopen met ik wat op je nek. Alles was in orde, er was absoluut geen enkele zorg die je dan en dan hoefde te maken. Er waren veel bezoekers, want dit was een grote. Heren, hoge toon bezaagd. Je bezoek kwam, dus ik kwam op papoers kijken hoe nou zo'n hele hoge er van dichtbij uitzag. En vooral met de dames natuurlijk, die moesten wel doen, geld voor die zin. Dat waren bezienswaardigheden. Blanke vrouwen, als ze blanke kinderen waren, dat was helemaal een bezienswaardigheid. Toen wij onze eerste baby kregen, toen kwam de vrouw wel van 2 à 3 dagreizen ver roeien, alleen om te kijken naar die blanke baby. En als ze hem even mochten aanraken en even in de arm mochten houden, nou, dan waren ze gewoon weg. Nou, dan zwommen ze weg in tranen van blijdschap, van ontroering. En dat dit nou, ja, het is een oudje ding met een keer. Ik kijk ernaar en ik kijk ernaar. En ik verbaas me. Maar ik zeg telkens tegen mezelf, en toch is het ook een mens. Yeah. Wij stonden allemaal op de steiger toen de resident afscheid nam. Als laatste die hem groette was natuurlijk het hoofd van het plaatselijk bestuur. Met zijn tropenhelm op, u kent het wel, alle altijd zwaaien, u kent die dingen wel. De heren die haalde de trap af naar beneden, daar lag een sloep, daar stapte ze in, het hoofd van het plaatselijk bestuur. Dat stapte die trappen ook af naar beneden. En hij neemt zo die witte tropenhelm af en hij buigt zich als groeten in de richting van het motorbootje wat dan vertrekt. En wij staan aan de steiger daar vlakbij en wij zwaaien allemaal. En juist op dat moment meende een van de ijzeren bouten waarmee die trap vast zat, dat het nou, hij nou zijn tijd wel gehad had, die knapte af. En al groetende verdween het hoofd van het plaatselijk bestuur met de tropenhelm, die kwam het laatste naar boven, verdween hij in de golven met een van zijn jongens die hij mee was gegaan om de motorsloep vast te houden voordat ze door de resident. Die verdween in de golven. Nou, wij schrokken natuurlijk erg en meteen kwam die motorbroek terug en zo. En nou ja, ze kwamen al gauw weer boven en ze konden allebei vrij goed zwemmen dus. Maar ja, dat had je dus. De trap van de grote aanlegstijger in Sodom met zoveel zorg gemaakt en zo goed bewaakt was gebroken en de hoogste gezagdrager kopje onder. Eigenlijk had de bevolking willen lachen dat ze niet meer konden, maar ze moesten bedrukt doen, dat was een naar ongeluk natuurlijk, er was niks gebeurd. Dus ze hebben zich proberen in te houden, zoveel mogelijk. Ik zag ze, ik wilde hikken zo, ik dacht, wat hebben ze het moeilijk met ze, ze moeten zich goed houden, ze hoeft niet gehaald te worden, want dat doen we dood, maar ze moeten natuurlijk nog wel een heel ernstige te strekken, maar dat is zo'n beetje van, met de houding van straks, als jullie weg zijn, dan barst dat wel, ik hou het niet meer, ik hou het niet meer. En toen vond Abdullah, de huisjongen van het hoofd van het plaatselijk bestuur, Juist toen ik kwam uit die jammeren. Ik ben mijn beurs kwijt, met 25 gulden erin, met 35 gulden erin. Allah! Wat is er niet? Allah! Ik ben mijn beurs kwijt met 25 gulden erin, had ik in mijn zak. Nou, iedereen met zijn lot begaan, het lot van die beurs. En iedereen zei, nou, daar hoef je geen zorgen over te maken. Die hoge heren, die zullen dat geld vast wel teruggeven. En zo is het gebeurd. Maar achteraf zei een bakboer tegen mij. Oh, je hebt het van die beurs. Dat was de stijgende zorg. Het volgende gaat dan over de houding van de bevolking tegenover mensen die het zo geweldig goed weten. Dan begrijp ik wel dat elk hoofd van het basis bestuur had bepaalde ideeën in zijn hoofd. Hij moest iets realiseren. Hij kreeg na afloop van zijn diensttijd op een bepaalde plaats kreeg hij een conduitestaat. Een staat van dienst waar dus alles stond beschreven wat hij voor goeds of verkeerds gedaan had. Kortom, een soort fiat op wat hij gedaan had of een afkeuring. En had hij een fiat gekregen was alles goed, dan maakte hij die kans op een goede promotie en een betere plaat of wat dan ook maar. In ieder geval, de conduitestaat was een ding van groot belang. Maar ja, hoe moet je nou wat nieuws laten zien? Dat doe je door een dorp in te stappen. Je ziet daar bijvoorbeeld huizen die staan in een rijtje, maar die rij niet helemaal gelijk. Zeg je, dat ligt hier een grote wanordelijke bende. Die huizen moeten allemaal precies op een rij. De voorkant moet helemaal gelijk. Het is net of je de wethouder van ons geest wordt. Er mag niet worden afgeweken. Enfin, die mensen die bouwen, die zijn precies op een rij. Zo komt hem. Dus hij kon schrijven dus. Van de wanordelijke boel dat de huizen maar kriskras zo in zijn dorp stonden, daar hebben we een nette, goed bezienbare aangelegenheid gemaakt. Alle huizen staan op een rij en je kunt ze nu werkelijk laten zien. Maar dan komt zijn opvolger, die komt daar en die vindt die huizen mooi op een rijtje staan en die zegt, die denkt, jongens, wat moet ik hier nou weer aan veranderen? Toen zegt hij ineens, zeg hoor nou eens even, hebben jullie geen scheiding tussen de huizen, tussen de erven? Daar behoort een behoorlijke heg tussen te zitten, of een hek. Helemaal niks, dat is een wilde boel. Iedereen kan mogelijk binnenrennen waar je wil, honden, katten, honden, varkens, katten, kinderen. Iedereen kan mogelijk rennen. Ja toch? Ja, dat wil ik niet. En nou, en dus ze rennen zonder weer. Ja, dat is toch gek? Ja, nou, als jullie het zo vinden, dat is gek. Ja, iedereen zegt, ja, dat is te gek. Goed, bij allemaal hekken maken. Nou, we hebben de keurige hekken gemaakt. Om elk huis heen. Twee jaar later komt de opvolger van deze, het hoofd van het bedrijfsbestuur. Komt daar binnenstappen, denk ik, waar ik nou doe. Waarom moet ik nu een naam niet zien te maken? Want tegen een waterput. Een waterput hebben ze allemaal. Dat heeft de voorganger gedaan. Hij heeft ook voor hekken gehad. Eens staat hij midden in het dorp en kijkt en zegt hij. Wat is me dat hier voor een rare woord? Lijkt wel een veemarkt met al die hokken en die hekken. Weg met die hekken. Zijn jullie helemaal gek geworden? Dat deden jullie voorouders ook niet. Hadden die hekken soms? Nee, zei Koos. Hadden jouw voorouders hekken? Nee. Nou, jouw voorouders, kom maar even niet. Hadden jouw voorouders hekken? Nee. Jouw voorouders hadden die hekken misschien om de huis heen? Maar nee, nou, ze wordt een hekken. Nou dan. Wat moet er gebeuren? Zou je het zelf nog zijn? Wat moet er gebeuren? Nee, dat moet zelf, dat moet nu zelf komen. Dat idee moet ik mezelf krijgen. Ja, ja, wat zijn jullie? Hekkenweg, juist precies, hekkenweg. Van meer vrijheid, meer lucht, net als vroeger. Juist, ja, wel hekkenweg. Toen de vergadering. En daar was ik toevallig, daar maakte ik toevallig een staartje van mee. Dat was een half jaar later, alle hekken waren weg. Maar er waren een paar families die waren pinkers geweest. Die hadden hekpalen gemaakt. Want dit is namelijk al een paar keer in die leven geweest. De een wilde hekken en dan wilde geen hekken en weer hekken en niet hekken en zo. Die hadden palen gemaakt van ijzerhout, dus onverslijdbaar, met gaten erin. En die kon je makkelijk in de grond steken en dan kon je de bamboe erin steken door die gaten. dan had je, alleen maar even bam uit het bos te halen, dan kon je dus in 2 uur tijd, al nog minder, kon je huis van een prima hek voorzien. En het HPP dat kon lovende zeggen, nee, maar Ito Barobai, dat is pas goed. Zie je dat wel? Nauwelijks verlaat een bevel mijn lippen, of deze man, ja, zien jullie dat nog goed, beste andere mensen van het dorp, deze man heeft de hek al klaar. Waar zijn jullie nou, die anderen? Ja, die moesten bekennen, zo niet, daar waren niet geweest. In de volgende toch van Brasse bestuurd, maar hoe kwam je zo gauw? Je kon toch niet in die tijd onmogelijk, kon je toch al die ijzerrotte palen hebben met water erin? Heb je dat zomaar zo snel van elkaar gekregen? Ja, toen kreeg ik een heel moeilijk ogenblik. Wat is eerlijkheid? Toen was er een oude man die zei, ach, als je een klein beetje vooruit denkt, dan kun je wel ongeveer nagaan wat er gaat gebeuren wanneer je weer een opvolger krijgt. Want die wil ook iets veranderen aan het dorp. Wel nu, als hij dat verandert aan het dorp, hij zegt hekken weg, dan zeggen wij tegen elkaar, hij zegt hekken weg. Weghekken, maar de palen zitten achter het huis. Die zetten we onder het afdekje bij de keuken daar. Zodat als over een jaar of ander weer een andere komt die zegt, het lijkt hier een grote wildermansbende, dan hebben wij in 2 uur tijd van die gezien, hebben wij ons hekken klaar. Die zegt ik. Wie heeft jullie dat gerecht dat jullie moesten doen? Ik zeg vroeger zijn. Dacht u dat wij geen huis hadden? En toen moest het HPB lachen. En toen kon iedereen lachen. Toen werd de vrolijk de zaak samen die manier opgelost. En het HPB had zijn lesje geleerd. En iedereen die er kwam, die wel niet beter in de volwassen mensen te maken had, ook al deze stond net alsof ze kinderen waren. Maar ook dat meedoen met, helemaal meedoen, volkomen iemand gelijk geven, ook dat hoort bij het spelelement van de cultuur. En ook dat daarin probeert ze elkaar te overtroeven. Door knipoogjes te geven, gaat het een klein beetje overdrijven, maar ook aandikken. Maar spelen kunnen ze, van diplomatiek tot en met. Daarom kunnen wij een lesje doen. Ik dacht toen dat ik geen hersenen had. Of als je het kunt noemen, de getuigen. De getuigen. Het was ook een keer dat het Hof van Belastingbestuur bestuur bezoek kreeg van een groep Papua's van de eilanden daar ten zuiden van Waigeo. En die kwamen vertellen dat hun dorpshoofd was overleden omdat de bestuursassistent, dus het hoofd van het gouvernementsambtenaar, het hoofd van een district, dat die hun dorpshoofd zo geslagen had dat hij aan de gevolgen daarvan was overleden. Dat kwam ze vertellen. Nou, aangezien het hoofd van het bestuur geen biaks kende en dit biakers waren, liet hij mij roepen. Hij zei, zou je tolk willen zijn voor mij? Ik zei, natuurlijk. Ik zei, nou, dan denk je dat er buiten moet, want dit moeten we uitzoeken. Want dit, als dit werkelijk waar is, als die bestuursassistent daar, als die iemand geslagen heeft, zodat hij eraan bezwijkt, dan moet de maatregelen worden genomen. Dus bij de buik. Nou, eerst getuigen ophalen. Dat was mooi. Iedereen opwinding, want nou komt het doen we zijn zelf, de probeer zelf komt, en de pandita, dat was ik dan, de zendeling, komt ook mee. Jo, zei, joh, dat is fijn, maar die kan ons vertellen, jongen. Die moet je alles maar goed uitleggen. En dan kan hij dat precies vertellen aan die grote heer daar. Dat moet je doen. Maar daarvoor is hij, daar zit hij ervoor. Gaat hij dan beslissen? Nee, de pandita die gaat niet beslissen, maar die gaat wel precies uitleggen wat jullie hem zeggen. En wat jullie hem zeggen in jullie taal, dat gaat hij vertalen in de taal van die witte. Aha, ja. En wat die witte grote heer dan weer vraagt aan jullie, dat zegt hij dan in de witte taal. En dan keert de zendeling keert dat weer om en die maakt daar weer de gewone mensentaal van. Voor ons. En dan kunnen wij weer daarop antwoorden. En zo gaat het daar misschien weer. Dat is getuigen. Dat is vertalen, vertolken, overbrengen. Ah, jullie weten wel. Onze taal zegt hem zelf overgieten. Van de ene dan de andere. Oh ja, dat is het overgieten. Hij is degene die dus die taal, die witte taal, overgiet. In onze taal en onze taal overgiet in die taal van die witte. Nou goed. Getuigen. Hoofdgetuige was Asitui. Asitui, grote man, rond gezicht, goed lachs, zegt, moet ik vertellen wat ik heb gezien? Ja, en precies vertellen en niks dan de waarheid en alleen de waarheid. Kan ik jullie mooie vermoeden herhalen die u wel kent van allemaal krijgszittingen, denk ik, of ik weer formeel niet, waarom niet? Toen zei hij, maar zei hij tegen mij, moet u me nou uitleggen dat we de waarheid moeten zeggen, dat doen we toch altijd? Ja, en iedereen vraagt, zeggen. Spreken wij? Ja, natuurlijk, wij spreken altijd de waarheid. Dan wordt het makkelijk, dan hebben we geen moeilijkheden. Dus iedereen die goed moet houden, ja, ik moet houden. Wij spreken allemaal de waarheid. Goed, nou goed. Nummer 1, begin dan maar. Maar toen zei de openbare bestuur, die zei, ja, maar hij moet alleen worden verloren en dan moet die andere weg. Anders dan gaan die andere weer nummer 2 gaat herhalen wat nummer 1 gezegd heeft enzovoort. Dus hij moet weg. Dus alleen, zei ze. Guns, mogen wij dan niet horen wat hij zegt? Nou, maar ik zal heus geen dingen vertellen die zij niet mogen horen. Ja, maar dat wil die grote heer, die grote witte heer, die wil in één keer dat jullie apart bij hem komen. En dan mogen jullie niet onderling overleggen wat hij heeft gezegd en wat hij gaat zeggen. Iedereen die moet maar precies vertellen wat hij heeft meegemaakt. En daar waren ze allemaal bij. Nou ja, goed. Dat werd nu gebekt. Dus Lotte zei we, nou ja, het is maar het beste om die witte zijn zin maar te geven. Want anders dan kun je niet met hem eten. Je kunt niet met hem eten, betekent dat je geen land moeten bezijden. Dus apart, Asitui eerst aan doen. Asitui. Ja, zeg, dat ben ik. Dat is mijn naam. Hij zei, meneer, dat is mijn naam. Asitui. Kende jij die man die overleden is? Die vraag moet ik niet doorgeven. Of ik hem kende? Nou, zeg ik. Maar dat was toch ons dorpshoofd? Oh ja, natuurlijk. Dus je kent hem, ja. Hoe lang heb je hem gekend? Nou, zolang als ik er ben. Zo oud. Nou, wat is er gebeurd? Nou ja, wij waren aan het werk daar op Sonnet, een heel lang tijd. En op zekere dag, dan komt daar de districtscommandant, de man van de politie, maar de bestuurassistent, dat is de bestuurlijke functie, die man kwam allerlei kanten. En toen we kijken naar het werk wat die mensen in herendienst daar deden, dus het was gedwongen arbeid. Aan de weg, et cetera, daar het dorp op het eilandje Sonnek. En toen deed ze dat een beetje al te langzaam en toen had hij een stok in zijn handen, een platte lat. En toen gaf hij daarmee, volgens als hij toe, toen kwam hij daar aanhollen met dat stuk hout en hij ging op die man inhakken. Nee, maar je wist gewoon niet wat je zegt. Dus die oude man die viel er jammerend bij neer, die heeft hem naar de prauw gebracht. Er heeft hem liggen kermen en diezelfde nacht is hij nog overleden. Nou dacht hij bij zichzelf, heb ik dat niet fijn gezegd? Dus ik vertaal dat. Dat en dat. Zo. En wie was nou de man die hem heeft geslagen? Kun je hem aanwijzen? Oh ja, zeker, dat is die daar, hè? Ja. Ja, dat was het toch, zei hij. Die bestuurassistent die kijkt met een stalagje voor zich, net alsof hij me niks zag. Hij zegt, nou doe je het net als je me niet kent, maar hij was het hoor. Ik ken hem precies, hij was het. Getuige nummer 2, die zegt, de dorpsoom? Ja, die is dood, ja, natuurlijk ken ik die wel. Nou, wij waren aan het werk. En toen deden we dat zeker niet vlug genoeg, want toen kwam hij en had een stok bij zich en hij gaf de dorpsvoort een paar flinke tikken. En dat vond ons wel voor een belediging. Dus die ging hem uitschelden. Maar ja, dat was niet een witte taal, dus die bestuurders en die snapten er helemaal niks van. Dus hij was niet eens beledigd, zelfs niet toen dat was hem de ergste vloek naar het hoofd slingerde. Maar hij snapte er niks van. Zal ik nog eentje zeggen wat hij zei? Van nou ja, ga je gang, maar toen kreeg ik een stelletje te horen, lieve jongens aan toe. Daar wist er onder niks meer van. Ik denk, nou, dat is dat, heb je dat gehoord? En toen vroeg dan het had ik weer over willen vertalen, want ik was zeggen, nou, ze laat ik dat maar niet doen. Ik zeg, je kunt beter anatomisch atlas nakijken, kijk dan bij de afdeling, zo en zo en zo. Goed, maar zei ik, en nou, toen gingen we waren klaar die dag, toen gingen we de volgende dag gingen we weg. En we roeiden daar naartoe. Toen gingen we die dag, die avond, gingen we daar slapen. En toen kwamen we in het dorp aan, na 2 dagen. En toen voelde het dorp zoals ik minder lekker. Ging liggen, werd ziek. En ik denk, na een dag of 2, 3. Toen was hij dood, zei ze. Hij was dood. Ja. Jammer. Ja. Heb je nog meer te vertellen? Nee. Nummer 3. Je zei, laat ik even kijken, ja, of ik erbij was, nou, of ik erbij ben, dat zal ik je nog eens precies en haar fijn uit de doeken doen. Dat we zien met Joost zelf graag praten. Je moet nu oppassen, want het werkt wel aanstekelijk. Hij zei, kijk eens even. Hij heeft een paar klappen gehad, dat heb ik zelf gezien. Ik dacht, als die mij dit gedaan had, dan zou ik hem toch, jongen. Nou, ik had een scherp hakmes bij me, dan zou ik hem vast als een keer gevlogen zijn. Maar ja, die oude man, die doet het niet. Dus toen wij gingen naar de klauw. We blijven er overnachten. En de volgende morgen roeiden we weg. Toen gingen we daar naartoe. Toen gingen we de volgende dag daar naartoe. We hebben geslapen, we hebben daar geslapen, we waren in het dorp. En toen ging hij... Dorp voor van daaruit de volgende dag met een vrouw naar zijn zagelmoeras met 2 van zijn zoons, zijn schoonzoon en zijn zoon. En toen ging hij naar het zagelmoeras en daar heeft hij dus een week lang gewerkt en kwam daarna terug, weer in zijn dorp, voelde zich minder lekker en is toen blijven liggen op zijn slaapmat. Ik telde al die dagen op, dat kwam ik ongeveer op 15 dagen. Dus dat was, ben ik 24 uur dood. Dat was binnen een week ongeveer dood en het was hier nu al een dag of 15. En toen zei het hoofdplaatselijk bestuur, dit wordt een interessante zaak, met vele kanten blijkbaar. Nog gaan we nog meer getuigen ophalen. En toen hadden we toevallig, konden we huren, een motorboot van een Duitser, die motorboot heette Lili. Die boot heb ik gekocht, heb ik het later helemaal verbouwd en ben ik zelf mee gaan varen. Toen heet onder de naam Pantara. Dat betekent Herald. En ik heb toen mijn examen als kapitein en machinist in de kustvaart moeten halen. Nou ja, dat klinkt heel wat als zo'n diploma, dat was zeg maar een soort rijbewijs op het water, dat je dus weet hoe je met machines om moet gaan, dat je weet wat je moet doen met zeilen, met stormen en zo. Dat moet je dus even uit die boeken lezen. En ik was vroeger op de zeevaartavond geweest en ik ben van huis uit in zeemers, ik vond dat wel leuk. Ik heb toen ook nog een zeevaartschooltje geopend. En ik heb 8 jongens klaargemaakt voor de kleine machinisten, toen ben ik ermee gestopt. Ik heb al die dingen vertaald die vertaald moesten worden, die heb ik laten leren. Heb ze examen gedaan en er zijn er die varen bijvoorbeeld nog een voerementboten. Die zijn van de zeevaartschool, wat ik toen had op Malanoe bij onze zendingsposten. Dus dat heb ik ook nog een keer een tijdje gehad in mijn leven dat ik leraar was van een soort zeemansschool. Je kunt van alles meemaken, van het stolen van schoenen tot het leren. Mensen leren hoe ze kapitein en machinist kunnen worden. Dus wij erop uit en wij met die schoenen zeilen, en dat was een Duitser, dat was kapitein. Toen gingen we dus ophalen, diep in de baai van Waigeo, de vrouw van de overledene en zijn dochter en een schoonzoon. En wij voeren een riviertje op en we stikten van de muskieten. O, mensen, kinderen. Die mensen waren in een zaalmoeras bezig met zagen te kappen, te kloppen. Boomlamp te kappen en dan de eenhoud eruit te slaan. En wij moesten daar een paar uur liggen wachten tot we een prouw sleepte op. Dat die prouw de moerassen was ingeroeid en die mensen aan boord had gehaald. En daar, daar kwamen ze dan aan boord. Ver na middernacht. En we zeiden, zullen we doen, zullen we hier gaan verhoren? Nee, zeiden we, we varen maar door naar het volgende dorp. En daar gaan we ze dan verhoren. Dan kunnen we ook nog een beetje slapen. Dus wij was geslapen aan boord en wij voerden de baai dus weer uit. Tegen de ochtend kwamen we bij zijn dorp en daar hebben we die mensen aan wal gebracht. Dus die oude moeder, die weet u dan, en haar dochter en haar schoondochter. En toen die aan het vertellen, eerst de vrouw. Wat is er met die man gebeurd? Hij is dood. Hé, hey, zeg iemand anders. Dat wist hij nog niet. Zeg, goeie, je hebt het niet gevraagd toch, zeg iemand anders. Kijk, als die witte heren praten, dan moet je helemaal niet houden. Weet je dat niet? O ja. O ja? Ja, dat is waar, ja, ja. Is dat, ja, iedereen. Als die witte lijn praten, dan moet je je mond houden. Dus. Wat heeft die man geschreeuwd? Ja, hij is geslagen door dat districtshoofd. En denkt u dat hij daar nog overleden is? Nou, ik dacht het niet. Want hij was er lang ziek. Oh. Nou, hoe lang ben je overleden toen? Lang nadat hij op zo'n nek was. Zo'n nek? Oh ja, daar zijn ze toen naartoe geweest. Ja, nou, ja, nee, toen heeft hij die paar klappen gehad. Dit is wel. Nee, oh nee. Nee, heeft er ook niks mee gemaakt. Die schoondochter, of zijn dochter dan. Die dochter die zei: die vader van ons? Maar goed dat hij dood is. Och, joh, dit ging dat zo. Ja, die was nog ding dat wij gingen trouwen. Dat was een bejaarder, die schoonzoon. Dus die vond die zoon, dat was geen van niks. Dat was een man met een grote mond, maar die stelde allemaal niks voor. Dus, ja, maar dat mag ik helemaal niet zo zeggen. Nou, als ik het zo denk, ja, maar dat, je mag niet zeggen wat je denkt. Ben je, nou, je moet de waarheid zeggen. Nou, dit is de waarheid. Ben toch geen zonde, maar dat geen eerste keer. Wat is nou de waarheid? En heb je een heel klein vader? Ja, ja, nergens om. En je had toch de eten gegeven toen je een klein kind was? Nou, daar weet ik niks meer van. Jij is een baby. Jij hebt mij ook te leren dat bij het bedoel, daar weet ik ook niks meer van. Zei ze mijn moeder. Toen ik geboren was, weet ik niks meer van. Ik kan niemand weten wanneer hij geboren is, weet je dat? Natuurlijk weet je dat niet meer. Ja, maar als ze erover vertellen dat het waar is, dan moet het al geloven. Nee, dat geloof ik ook wel, jij bent mijn moeder. Ja, moet je tenminste. Dus dat wordt gedaan. Het is dan zo. Daar ben ik gegeven ook altijd wel juist. Als ik, oh ja, nee. Zij was absoluut, zij had in de baarmoeder gezeten van die en die vrouw. Goed, opgelost dan. Zei ze, ja, mijn vader die was al in de poort sukkelen. En ik ging toch overal maar naartoe. En hij was eigenwijs, want wij moesten hem waarschuwen dat hij werd wat ouder, hij moest zich wat meer ontzien. Maar dat deed hij niet. Hij wou overal mee naartoe, want hij dacht dat niks goed kon gaan tenzij hij erbij was. Nou, dat klonk nog onnuchter. Nou, en dus, en wat is er gebeurd? Nou ja, hij ging hoesten en bloed opgeven. Veel? Die moeder, die weet u graag. Ja, dat was al een poosje na, een paar jaar denk ik. Toen, ja, dan werd het erger. Hoe erger dan nog niet? Nou ja,